Thank you. Za nami nagrania z płyty grupy The Verve, All in the Mind z roku 1992. Najpierw utwór tytułowy, później One Way to Go i wreszcie A Man Called Sun. Skład grupy The Verve: Richard Ashcroft, śpiew, instrumenty perkusyjne, także gitary, Nick McCabe, gitary, instrumenty klawiszowe, także akordeon, Simon Jones, gitara basowa i Peter Salisbury, perkusja, instrumenty perkusyjne. Lata 90., pierwsza połowa lat 90. to był okres, kiedy na singlach ukazywało się bardzo dużo wartościowej muzyki. Czasami wręcz te utwory z singli, ze stron bez singli, były ciekawsze niż to, co się znajdowało na albumach. No ale wracamy do muzyki. Tym razem będą to dwa utwory z drugiego singla zespołu The Verve, wydanego również w roku 1992. She's a Superstar, utwór, który trafił na listę przebojów Wielkiej Brytanii w roku 1992 i Feel. Oba utwory z singla pod tytułem She's a Superstar. Teraz przed nami jeszcze kolejne dwa nagrania z trzeciego singla zespołu The Verve, płytki, która ukazała się już w roku 1993. Za nami muzyka z trzeciego singla w dyskografii grupy The Verve, a zarazem pierwszego, który ukazał się w roku 1993, tytuły Gravity Grave i Endless Life. Teraz przechodzimy już do nagrań z kolejnej małej płytki wydanej w roku 1993, Blue. Produkcją nagrań tym razem zajął się już John Leki, mający na koncie współpracę z takimi zespołami jak Magazine, XTC czy The Fall, a przymierzający się powoli również do współpracy z The Stone Roses i Radiohead. Płyta The Verve, Blue, rok 1993. Dream, I was a crease in the shirt that this world wears. Thank you. Za nami nagrania z płytki Blue grupy The Verve, wydanej w roku 1993. Utwór tytułowy, później Twilight, Where the Geese Go i wreszcie No Come Down. W tym samym roku ukazał się debiutancki album zespołu The Verve zatytułowany A Storm in Heaven.